حضور، اگر کوئی آپ سے یہ دریافت کرے کہ میں درس نظامی کروں یا ساری زندگی مدنی قافلوں کے لیے وقف کر دوں، تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ یہ ہے نازک معاملہ، اور اپنے اپنے قلبی کیفیات کے مطابق خود استعمال غور کریں۔ اب اگر درس نظامی کی اس کی کوالٹی ہے اور دلچسپی اسی میں ہے کہ میں درس نظامی کر لوں، تو اس کو درس نظامی کرنا چاہیے، اور اگر درس نظامی میں اس کا دل نہیں لگ رہا تو مدنی قافلوں میں ہی اس کا دل لگتا ہے، تو پھر اس کو مدنی قافلوں کی طرف اس کا رجحان ہونا چاہیے۔ تو اپنی اپنی کیفیات کے مطابق اس کو خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب اگر درس نظامی والا آئے اور چند درجات وہ پڑھ چکا اور مجھ سے مشورہ دے اور میں کہہ دوں ہاں ٹھیک ہے مدنی قافلوں میں چلے جاؤ، اور جذبات میں آ کے چلا جائے اور دو چار مہینے سفر کرنے کے بعد اس کا دل نہ لگے، اب گھر جا کر بیٹھ جائے، نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا، تو اس طرح کے مشورے مجھ سے صاحب لیتے رہتے اور میں گفتگو کو انشاءاللہ پیش نظر رکھیں گے تو حل مل جائے گا۔ امید ہے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر حسب ضرورت علوم جو ہے وہ حاصل کرنا فرض ہوتا ہے۔ مثلا بالغ ہوا تو نماز فرض ہوئی، تو نماز کے ضروری احکام جس سے نماز درست ہو جائے یہ سیکھنا فرض ہے، اسی طرح قرآن کو درست پڑھنا بھی فرض ہو گیا۔ فرض جتنا قرآن پڑھنا فرض ہے نماز میں، اتنا درست پڑھنا بھی فرض ہو گیا اس کے لیے کہ اس کے لیے وہ بھرپور جد و جہد کرے۔ رمضان شریف کی آمد پر رمضان شریف کے روزے کس طرح درست ہوتے ہیں، یعنی کس طرح درست ہوتے ہیں، کس طرح ٹوٹ جاتے ہیں، یہ احکام سیکھنا اس پر فرض ہو گیا۔ اب جبکہ فرض علوم وہ سیکھ چکا ہے، اب درس نظامی کرے یا مدنی قافلوں میں سفر کرے اور دونوں میں اس کو اتنا ہی دل لگتا ہے، تو پھر میرا ووٹ مدنی قافلوں کو جائے گا۔ اس لیے کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ مدنی قافلوں کے ذریعے باطنی اصلاح کا سامان میں نے زیادہ پایا ہے، اور درس نظامی میں فرض علوم سب کے سب سکھائے جاتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں ابھی الحمدللہ یہاں نصاب شریعت کورس فیضان مدینہ میں چل رہا ہے، صبح ڈیڑھ گھنٹہ ہے، الحمدللہ وہ فرض علوم پر مشتمل ہے تقریباً۔ تو اب نصاب شریعت کا کورس کوئی کرتا ہے تو وہ کافی فرض علوم سیکھ لیتا ہے، لیکن اب مکمل تو نہ درس نظامی میں وہ سیکھ سکے گا نہ ہی مدنی قافلوں میں سیکھ سکے گا۔ اس کے لیے اپنی ذاتی کوششیں لازمی ہے کہ وہ اس حساب سے مطالعہ بھی جاری رکھے، علماء سے مربوط رہے، علماء کو پوچھتا بھی رہے، جیسا کہ قرآن میں بھی حکم ہے فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، یا جاننے والوں سے مراد علماء ہے، علماء سے پوچھو۔ تو درس نظامی اپنی جگہ پر ہے، مدنی قافلوں میں سفر اپنی جگہ پر ہے۔ والله تعالى أعلم ورسوله أعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔